Коні жарсці шалёныя, часам не зацугляныя, як крыніцы бяздонныя, не старэюць каханыя. Як крыніцы бяздонныя, не старэюць каханыя. Весна выся жынамі, ходзяць словы чаканыя, неземнымі жанчынамі узнікаюць каханыя. Неземнымі жанчынамі узнікаюць каханыя. Тенными зорами тени дён зашаптаныя, над сівымі просторами вала дараць каханыя. Над сівымі просторами вала дараць каханыя. Не абрадзяцца льдзінамі хвалі раскалыханыя, застаюцца адзінымі, не старэюць каханыя. Застаюцца адзінымі, не старэюць.